بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم. مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ هِيَ نَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے. بہشتوں کے اندر بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسا کہ مویشی کھاتے ہیں, اور دوزخ کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے. اور بہت سے بستیوں کے رہنے والے جو زیادہ طاقت والے تھے آپ کی بستی سے, وہ جس نے آپ کو نکالا ہے کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا, پس کوئی ان کے لیے مددگار نہیں. بھلا وہ شخص جو کھلی دلیل پر ہو اپنے رب کی طرف سے, کیا یہ اس کے برابر ہوگا جس کے لیے مزین کیا گیا ہے اس کا برا عمل اور پیروی کی. ایسے لوگوں نے اپنے خواہشات کی مثال اس جنت کی جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے, اس کے اندر نہریں پانی کی, ایسا پانی جو بدبودار نہیں ہوگا, اور نہریں دودھ کی جن کا مزہ تبدیل نہیں ہوگا, اور نہریں شراب کی جو لطف دینے والی ہیں پینے والوں کے لیے, اور نہریں ہیں شہد کی جو صاف کیا ہوا ہے. اور ان کے لیے ان بہشتوں میں ہر قسم کے پھل ہیں, اور معافی ہے ان کے رب کی طرف سے. تو کیا یہ برابر ہوں گے اس کے جو ہمیشہ رہنے والا ہوگا دوزخ کی آگ میں, اور پلایا جائے گا ان کو کھولتا ہوا پانی, پس کاٹ ڈالے گا ان کی آنتوں کو. اللہ کے دین کی مدد کرنا, اس پر اللہ تعالی نے ایمان والوں سے مدد کا وعدہ اور ثابت قدم رکھنے کا وعدہ فرمایا, اور ساتھ کافروں اور نافرمانوں کی برائی اور قباحت کو بیان فرمایا کہ ان کے حصے میں ہلاکت ہوگی, ان کے اعمال کو خدا نے برباد کر دیا. اور وجہ یہ ہے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت کو وہ ناپسند کرتے ہیں, اللہ نے ان کے اعمال کو خبط کر دیا ہے. عبرت کے طور پر فرمایا کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں ارد گرد کے اطراف میں کہ جو لوگ نافرمان تھے اور اللہ کے نبیوں کا مقابلہ کرتے تھے اللہ نے کس طرح ان کو ہلاک کیا. اور یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا کارساز ہے, کافروں کا کوئی رفیق اور مولا نہیں ہے. یہ پہلے جنگ کا قانون بیان کرنے کے بعد یہ اس کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے, اور تقابل کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی برتری اور کفر کرنے والوں کی پستی اور ذلت کا ذکر فرمایا ہے. یہ اگلی آیات کے اندر بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے. جنگ کے نتیجے میں کیا کس قسم کے حالات پیش آئیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا اور کفر کرنے والوں کا آپس میں مقابلہ کر کے بتلایا ہے کہ جو لوگ قرآن کی ہدایت کو لے کر ایمان کی روشنی میں اس کے نظام کو آگے چلائیں گے اور بڑھائیں گے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا کچھ انعامات ہوں گے, اور جو کفر کرنے والے ہیں ان کو کس قسم کی سزا ملے گی اور ان کا کیا انجام ہوگا, دونوں کا تقابل بیان کیا گیا ہے. ارشاد ہوتا ہے ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, یقینی بات ہے کہ خدا تعالی داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے, ان کو باغوں اور بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں قربانی کرتے ہیں, مال و جان کو کھپاتے ہیں اور پھر وہ اللہ کے دین کو اور قرآن کے پروگرام کو بلند کرتے ہیں اور بعض شہید ہو جاتے ہیں, بعض دنیا کی زندگی میں باقی رہتے ہیں, تو ان کا انجام یہ ہوگا. یہ ہے ایمان والوں کی ترقی اور ان کا انجام. ان کو خدا تعالی ترقی عطا فرمائے گا. دنیا کے اندر بھی اگر زندہ رہیں گے اور اس نظام پر قائم رہیں گے تو اللہ تعالی عزت کی حکومت عطا فرمائے گا, دنیا میں بھی ان کو برتری نصیب ہوگی, اور آگے اللہ تعالیٰ ان کو ایسے بہشتوں میں داخل کرے گا کہ جن کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے. اور یہ ان کی ترقی کا یعنی سامان اللہ نے بیان فرمایا. اور اس کے بالمقابل فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, یتمتعون, وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور برتتے ہیں دنیا کے ساز و سامان کو, اور کھاتے ہیں وہ اس طرح جیسا کہ جانور اور مویشی کھاتے ہیں, اور بل انتہا نتیجہ یہ ہے کہ دوزخ کی آگ ان کا ٹھکانہ بنے گی. اے دنیا کا سامان برت رہے ہیں اور حرص کے ساتھ کھاتے ہیں جیسا کہ بہائم اور جانور اناپ شناپ کھا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں, ان کافروں کا بھی حال یہ ہے. اور فرمایا چند روزہ زندگی میں یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, آگے چل کر نہایت ہی برا انجام ہوگا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے انجام کے سلسلے میں یہ دو لفظ یہاں پر استعمال کیے ہیں, یتمتعون, تمتعوں کا معنی فائدہ اٹھانا, یہ دنیا کے ساز و سامان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کھاتے ایسے ہیں جیسا کہ جانور کھاتے ہیں. جانور کسی حلال حرام چیز کا امتیاز نہیں کرتا, اور نہ پاکیزگی کا اور نجاست کا خیال کرتا ہے. وہ تو جیسا بھی آیا چارہ یا خوراک اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے, چاہے وہ گندگی سے آلود ہو یا چاہے وہ کسی کا مال ہو, حرام ہو ناجائز ہو. تو بالکل کافروں کا حال بھی ایسا ہی ہے. اس کے برخلاف ایماندار لوگ ایک تو حلال اور حرام کے درمیان امتیاز کریں گے, جائز ناجائز کے درمیان امتیاز کریں گے, اور دوسرا پاکیزگی اور طہارت کو ملحوظ خاطر رکھیں گے. ناپاک چیز, نجس چیز, حرام چیز اس کو استعمال نہیں کریں گے. اور تیسری بات یہ کہ حرص اور لالچ کے ساتھ وہ نہیں کھاتے ایماندار, جیسا کہ حدیث میں آتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ المومن یاکل فی معن, مومن ایک آنٹ میں کھاتا یعنی ضرورت کے مطابق، اور کافر سات آنٹوں میں کھاتا، وہ سارا ہی پیٹ بھرتا ہے حرص کی بنا پر، اور وہ تلذذ حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر حرص ہے پائی جاتی. مومن ضرورت کے ساتھ کھاتا ہے کہ جس سے ضرورت پوری ہو جائے اور وہ اپنے کام انجام دے سکے، جیسا ترمذی شریف کی روایت میں حضور کا فرمان ہے، بحسب ابن آدم لقمات یکمن صلبہ، آدم کے بیٹے کو چند لقمے کافی ہیں جس سے اس کی پشت قائم رہ سکے، وہ خدا کی عبادت ریاضت اور وہ اپنے ضروریات کے کام پورے انجام دے سکے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایماندار جس پروگرام کو لے کر دنیا کے اندر وہ آگے بڑھتے ہیں، وہ پروگرام ہے تمام انسانیت کی بہتری کا اور تمام نوع انسانی کی خدمت کا پروگرام ہے. اس میں حرص کی بات نہیں ہے، اور اس میں لالچ کی بات نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، برائی نہیں ہے. وہ بہت ہی اعلیٰ پروگرام ہے. اس کے برخلاف کافر جس پروگرام کو پیش کرتے ہیں وہ حیوانی زندگی کا پروگرام ہے. کافروں کا پروگرام حیوانی زندگی کا پروگرام ہے. وہ بہیمیت اور حیوانیت کو دنیا میں پھیلاتے ہیں، جس کا منشا یہ ہوتا ہے مکان ہو، رہائش ہو، لباس ہو، خوراک ہو، اور یہ ضرورت کی چیزیں ہوں، شہوت رانی کا سامان ہو، کھیل اور تماشے ہوں، زیب و زینت کی باتیں، ٹیپ ٹاپ ہو، یہ سب حیوانی زندگی ہے. اسی کو یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام سے تعبیر کیا گیا. کافروں کا پروگرام حیوانی زندگی، اور یہ تمام اس وقت دنیا کی کافر طاقتیں، سپر طاقتیں جتنی بھی ہیں، سب حیوانی زندگی کا پروگرام رکھتے، اسی کو آگے بڑھاتے. اور اس کے ساتھ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑا پروپگنڈا کرتے ہیں. پروپگنڈا ان کا بہت شدید ہوتا ہے کہ ہم تو قوم کی خدمت کرتے ہیں جی، ہم پبلک کی خدمت کرتے ہیں جی، ہم عوام کے فائدے کے لیے یہ کرتے ہیں. یہ سخت پروپگنڈا کر کے وہ دھوکے میں ڈالتے ہیں لوگوں کو اور فائدہ اٹھاتے ہیں، ناجائز انتفاع حاصل کرتے ہیں. مقصد ان کا اپنی یہ حیوانی زندگی کو برقرار رکھنا ہوتا کہ اس کے اندر فرق نہ آنے پائے، ورنہ عوام کا کوئی بھلا مقصود نہیں ہوتا، نہ ان کی خدمت مقصود ہوتی ہے. یہ سب جھوٹا پروپگنڈا ہے یورپ کا، امریکہ کا، روس کا، اور تمام ایسی سپر طاقت غلط پروپگنڈا. عوام کی کیا خدمت کرتے ہیں؟ یہ اپنی حیوانی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے یہ سارا سامان ہوتا ہے، غلط پروپگنڈا ہوتا ہے، اور ناجائز انتفاع حاصل کرتے ہیں. جمہوریت کا نام لے لیجیے، جمہوریت ہے، مساوات ہے، کوئی مساوات نہیں ہوتی، کوئی جمہوریت نہیں ہوتی، سب دھوکہ اور فراڈ ہوتا ہے. جیسا کہ اقبال مرحوم نے کہا، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. تو ان لوگوں کا پیتے ہیں اور مساوات کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مساوی حقوق دیتے ہیں، حالانکہ کچھ نہیں ہے. یہ سب حیوانی زندگی. انسانیت کی خدمت وہی کرے گا جو قرآن کے پروگرام کو صحیح سمجھے گا اور اس کو آگے چلائے گا. وہ کسی سے ناجائز انتفاع نہیں حاصل کرے گا. وہ اس کا تعلق خدا کے ساتھ درست ہوگا، اور اللہ کی مخلوق کا حق بھی وہ صحیح معنی میں ادا کرے گا. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں نے ابتدائی دور میں کیا، اس میں دوسروں سے ناجائز انتفاع، فائدہ اٹھانے والی بات نہیں تھی، ایکسپلائٹیشن ناجائز نہیں تھا کسی سے. وہ انسانیت کی خدمت صحیح معنی میں، اور اللہ تعالی کی وحدانیت کے عقیدے کو لے کر، یعنی آگے بڑھنا، تعلق باللہ درست ہو اور اللہ کی مخلوق کی بہتری، تمام نوع انسانی کی بہتری، وہ پروگرام ہے. یہ سب حیوانی زندگی کا پروگرام ہے جس کو کافر یا دنیا کی یہ غیر مسلم قومیں آگے بڑھاتی ہیں. پروپاگنڈا بڑا زبردست ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، پبلک کی خدمت کرتے ہیں، جمہوریت ہے، مساوات ہے، فلاں ہے، بیچ میں کچھ بھی نہیں، سب جھوٹ ہے، کوئی مساوات نہیں. کیا یہ آج کل کے جتنے حکمران مساوات کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی زندگی میں وہ مساوات پائی جاتی ہے جو ابوبکر، عمر، عثمان اور علی یا عمر ابن عبدالعزیز کی زندگیوں میں پائی جاتی تھی؟ کوئی بات ہے کسی طرح بھی مناسبت والی؟ کوئی بھی نہیں، سب جھوٹ ہے. اور حیوانی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تاکہ لوگ پھنسے رہیں، جمہوریت کا نام لیا اس میں پھنسے رہے. جیسا ہمارے ملک کے حکمران ہمیشہ اسلام کا نام لے کر دھوکے میں ڈالتے ہیں لوگ، بہت زیادہ پروپیگنڈا اسلام کا کرتے ہیں لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں، وہی حیوانی زندگی اور اسی کی ترقی کے لیے ساری کوششیں ہو رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، کافر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایسا کھاتے ہیں جیسے جانور. پھر اس کے ساتھ کوئی ان کا نظریہ نہیں ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا یا بنی نوع انسان کی بہتری، وہ نہیں ہے، یا خدا تعالیٰ کے دین کی بلندی یا اس کی اطاعت و فرما برداری یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ قطعاً مقصود نہیں ہے. اپنی حیوانی زندگی کو برقرار رکھنا مقصود ہے. یہ تشبیہ جو ہے یہ بتلا رہی ہے کہ کھانے پینے کے اندر بھی جو اسلام نے آداب سکھلائے ہیں وہی بہتر ہے. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹیبل پر کھانا نہیں کھایا. یہ خوان کا لفظ آتا ہے، خوان ایسا ٹیبل ہوتا تھا جو قالین پر بیٹھ کر اس کو سامنے رکھ کر اس کے اوپر کھانا رکھ کر کھاتے تھے، بیٹھ بیٹھ. ایسے خوان پر بھی کبھی نہیں کھایا. پوچھنے والا پوچھتے حضرت انس سے کہ پھر کیسے کھاتے تھے؟ فرمایا یہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھاتے تھے، چمڑے کا دسترخوان ہے، کھجور کی چٹائی کا دسترخوان ہے، اون کے کپڑے کا دسترخوان ہے، اس کو نیچے بچھائے، چمڑے کا ہے، اس کو بچھا کر اس کے اوپر کھانے کی چیزیں رکھ کر تناول فرماتے تھے، آپ بھی اور آپ کے دوسرے بھی. ایسے ٹیبل پر جو اس زمانے میں دولت مندوں کا خیال، جو نیچے بیٹھتے تھے وہ بھی سامنے ایسا چھوٹا ٹیبل رکھ کر اس پر کھانے چن کر طرح طرح کے وہ کھاتے تھے. اس کے بعد میز کرسی ہے، اس کے اوپر بیٹھنا تو اس سے بھی زیادہ اونچی بات ہو گئی. اور فقہا اور محدثین کہتے ہیں کہ اندر ضرورت تو جائز ہے، بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے یا کوئی ایسا، اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر کھانے والی بات تو بالکل جانوروں کی جیسی ہوتی ہے. ایک کھڑا ہو کر آدمی کھاتا ہے، گھومتا پھرتا ہے اس کے اندر، اور ایک کھرلی پر باندھے ہوئے جانور میں کیا فرق ہے؟ اگر اس کو کھول دے وہ بھی ایسے منہ میں آ کر کھڑے ہو کر کھاتا ہے، کیا فرق ہے؟ تو بہرحال یہ مکروہ قسم کی بات ہے اور تہذیب نہیں ہے، یہ غیر مہذب بات ہے، شائستہ بات نہیں ہے، یعنی یہ کلچرل بات نہیں ہے، ان کلچرل بات ہے، غیر شائستہ، غیر مہذب بات، جس کو لوگ یہ پروپیگنڈے میں سمجھتے ہیں جی بس رواج ہے، بس کسی میں عزت ہے، یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا وہ برت رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، آگے چل کر دوزخ کی آگ ان کا ٹھکانہ. جو اس قرآن کے پروگرام کا مقابلہ کرتی ہیں جو طاقتیں، ان کی ناکامی کا حال اللہ نے ذکر فرمایا. وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے جوش آئے کسی چیز میں نقصان پہنچا دے، لیکن کامیابی اس کو کبھی نصیب نہیں ہوگی. ارشاد ہوتا ہے بہت سی بستیاں، یعنی بہت سی بستیوں کے رہنے والے جو آپ کی بستی سے، کہ جس کے رہنے والوں نے آپ کو نکال دیا ہے یہاں سے، اس سے زیادہ طاقت رکھنے والے تھے، اشد قوتن. آپ کی بستی یہ مکہ، ہجرت کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کہ یہ شہر تمام شہروں سے میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. اگر میری قوم کے لوگ مجھ کو یہاں سے نہ نکالتے, مجبور نہ کرتے, تو میں کبھی بھی اس کا پڑوس چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا. اللہ کے گھر کا خانہ کعبہ کا پڑوس چھوڑ کر میں کبھی, لیکن مجبوری کی وجہ سے جا رہے ہیں. اب دیکھیے اس قرآن کے پروگرام کو, اس توحید کے نظام کو, اس انسانیت کے فلاح کے پروگرام کو اور اس عقیدے کی حفاظت کے لیے ملک چھوڑ دیا, وطن چھوڑ دیا, کیوں یہاں اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی, دوسری جگہ جا کر اس عقیدے کی, اس عمل کی اور اس دین کی حفاظت کی, اس لیے ہجرت کی, مجبوراً ہجرت کر رہے ہیں. اس پروگرام کی حفاظت کی تو اصل مقصود ہے, اس عقیدے کی حفاظت, اس کے لیے یہ سب کچھ قربانی دی جا رہی, مال و جان کو سب کو قربان کیا, وطن کو, رشتے داریاں, دکانیں, زمینیں, باغات, سب چیزیں قربان ہو رہی ہیں. یہ عقیدہ محفوظ رہے کسی طرح, اس کے اندر کوئی خرابی نہ آئے, اس دین کے اندر خرابی نہ آئے. فرمایا وہ آپ کی بستی سے زیادہ قوت والے تھے, وہ بستی جنہوں نے آپ کو نکالا ہے تو ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا, کوئی بھی مددگار نہیں تھا. ان بڑی بڑی طاقتوں والے اور بڑے بڑے تمدن رکھنے والے, کلچر رکھنے والے, فوج رکھنے والے, سرمایہ اور دولت رکھنے والے ملوک دنیا میں تھے اور طاقتور لوگ تھے, سرمایہ دار تھے, سب کو خدا نے ہلاک کر دیا. فرمایا یاد رکھو جو شخص اپنے رب کی طرف سے کھلی ہدایت پر ہو تو کیا اس کے برابر ہوگا جس کے لیے برا عمل اس کا مزین کر دیا گیا. کافر اور مشرک اپنے برے عمل کو اچھا سمجھتے ہیں, شیطان مزین کر دیتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی اچھی چیز نہیں, اور پھر وہ اپنے خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. یہ غلط نظام پر چلنا, خواہشات کے پیچھے چلنا, تو فرمایا یہ ناکام ہے. فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ نے تباہ برباد کر دیا, ہلاک کر دیا. تو جو شخص کھلی ہدایت پر ہے وہ اس کے طرح نہیں ہو سکتا کہ جس کے لیے برا عمل اس کا مزین کیا گیا ہے اور خواہشات کے پیچھے چلتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ترقی کے سلسلے میں اور جزائے عمل کے سلسلے میں اور نافرمانوں کی ناکامی کے سلسلے میں ان جنتوں کی تھوڑی سی تشریح فرمائی. مثل الجنت التی وعد المتقون, اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا. متقی وہی ہے جو کفر, شرک اور معاصی سے بچتا ہے, حدود شریعت کا احترام کرتا ہے, اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے, دوسروں کا احترام کرتا ہے, اور وہ عدل اور انصاف پر کارمند ہے. متقی وہی ہوگا. اور فرمایا متقیوں سے وعدہ کیا گیا جس جنت کا, اس کے اندر نہریں ہیں ایسے پانی کی جو جس میں بو نہیں ہوگی. آسن کے معنی رک جانے والا پانی, جب دیر تک کسی جگہ رکا رہے, کسی تالاب میں یا کسی جگہ, تو اس کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے. وہ پانی ایسا نہیں ہوگا, جنت کی نہروں کا پانی ہر وقت تازہ ہوگا. اور یہ تازہ پانی خدا کی عظیم نعمت ہے جس کی لوگ قدر نہیں کرتے, بے تحاشا اس کو ضائع کرتے ہیں. یہ خدا کا انعام ہے اور یہ مدار حیات ہے, پانی بھی بنیادی حقوق میں داخل ہے. یہ تو جنت میں یہ ہوگا, نہریں ہوں گی ایسے پانی کی جس کا پانی متغیر خراب نہیں ہوگا. سیلاب آئے تو پانی خراب ہو جاتا ہے, رکا رہے کسی جگہ پانی خراب ہو جاتا ہے, بدبو آتی ہے اس میں سے, جنت کی نہروں کا یہ حال نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا. دودھ تو بہت جلد خراب ہونے والی چیز ہے, اس کے اندر تعفن پیدا ہو جاتا ہے, لیکن جنت میں جو نہریں دودھ کی ہوں گی ہر وقت تازہ بتازہ ہوں گی, ذرا بھی تغیر نہیں آئے گا ان کے اندر. اور شراب کی نہریں ہوں گی جو باعث لذت ہوگا پینے والوں کے لیے, اس میں بو نہیں ہوگی, تعفن نہیں ہوگا, بد ذائقہ بات نہیں ہوگی, خوش ذائقہ ہوگا اور سرور ہی سرور ہوگا، درد سر نہیں ہوگا اور بیماری نہیں ہوگی، قے نہیں ہوگی، جیسا کہ دنیا کی شرابوں میں ہوتا، ایسی شراب کی نہریں بہ رہی ہوں، اور ہر آدمی کے گھر کے سامنے یہ بات ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک علاقے کو یا کسی، ہر آدمی کے گھر کے سامنے نہریں بہ رہی ہوں گی، مطلب جتنے بھی ہوں گے، اور نہریں ہوں گی صاف کیے ہوئے شہد، اصل مصفہ، مصفہ وہ جس میں سے موم وغیرہ یا کوئی اور اس قسم کی ثقیل چیز، جیسا کہ چھتے سے شہد نکال کر اس کو پھر صاف کر دیا جاتا ہے، گرمی پہنچا کر یا کسی چھان کر، تاکہ اس کے اندر وہ موم وغیرہ یا ثقیل مادہ نہ رہے، ایسے مصفہ شہر کی نہریں ہوں گی۔ اندازہ لگائیں جنت میں کتنی فراوانی ہوگی اور کتنی وہ راحت ہوگی ان لوگوں کے لیے، اور ان بہشتوں والوں کے لیے ان بہشتوں میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، جس قسم کے پھل کو جی چاہے گا وہ وہاں موجود ہوگا، اور مغفرت مل خدا کی جانب سے بخشش اور معافی بھی ہوگی۔ آج دنیا میں جو اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں، کوئی تھوڑی بہت کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں ان سے، اچھا پروگرام دنیا میں چلاتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن ساتھ کچھ کوتاہیاں بھی سرزد ہوتی ہیں، ان کو اللہ معاف فرما لے، بخشش اور معافی بھی ہوگی۔ اور فرمایا کیا یہ لوگ اس کی طرح ہوں گے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہے گا؟ اندازہ لگاؤ، ایک طرف یہ لوگ ہیں متقی جن کا انجام بیان کیا گیا، ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو کفر اور شرک اور غلط پروگرام کو لے کر وہ چلے اور اس کے نتیجے میں وہ دوزخ کی آگ میں پہنچے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور پھر پینے کے لیے جب پیاس بہت ستائے گی تو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اب پانی کھولتا ہوا، گرم پانی تو پیا بھی نہیں جاتا، لیکن شدت پیاس کی وجہ سے وہ کوشش کریں گے کہ اس کا گھونٹ بھریں، فقط ہم آؤں، وہ ہاتھوں کو کاٹ کر کے نیچے پھینک دے گا، پھر حالت درست ہو جائے گی، اسی طریقے سے ہو جائے گی، جیسا کہ کھالوں کے جلنے کا ذکر فرمایا ہے، کھال جل جائے گی، پھر وہ وہاں سے ہٹیں گے، پھر وہ کھال اسی طرح بدستور ہوگی، پھر اس آگ میں جلیں گے، کل ما نظر، ایسا ہی ہے، یہاں کٹ کر ختم نہیں ہوگا معاملہ، پھر وہ اپنی جگہ پر آ جائیں گے، پھر وہ حالت قائم ہو جائے گی، پھر وہ پیاس ستائے گی، پھر دوبارہ اگر پانی پئیں گے تو یہی حال ہوگا۔ تو کیا یہ صاف پانی اور دودھ اور شراب طہور اور اصل مصفیٰ کی نہروں سے مستفید ہونے والے اور ہر قسم کے عمدہ پھل سے مستفید ہونے والے لوگ ان کے برابر ہوں گے جن کا یہ حال ہے، جو آگ میں ہمیشہ رہتے ہیں اور پینے کے لیے ایسا پانی ملتا ہے؟ تو دونوں کا تقابل کر کے دیکھ لو، اور پھر دونوں میں سے جس کا پروگرام اچھا ہے اسی کو اختیار کرو، ورنہ انجام وہی ہوگا جو اللہ نے بیان فرما دیا۔ اللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فهل ينظرون إلا ساعة تأتيهم بغتة فقد جاء إشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ وَمِنْهُمْ، اور بعض لوگ ان میں سے وہ ہیں جو کان رکھتے ہیں آپ کی طرف، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ان لوگوں سے جن کو علم دیا گیا ہے کہ کیا کہا اس شخص نے. اب فرمایا یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے مہر کر دیا ان کے دلوں پر اور انہوں نے پیروی کی ہے اپنے خواہشات کی, اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے زیادہ کی ہے ان کے لیے اس نے ہدایت اور دیا ہے ان کو ان کا تقویٰ, پر یہ لوگ نہیں انتظار کرتے مگر قیامت کا کہ آ جائے ان کے پاس اچانک, بس بے شک اس کی نشانی آ چکی ہیں. بس کہاں ہوگا ان کے لیے جب وہ آ جائے گی ان کے پاس, کہاں ہوگا ان کا سمجھنا اور نصیحت پکڑنا. بس آپ جان لیں کہ بے شک اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور بخشش طلب کریں اپنے کوتاہیوں کے لیے اور ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کے لیے, اور اللہ تعالی جانتا ہے تمہارے پلٹنے کی جگہ کو اور تمہارے ٹھکانے کو. اللہ تعالی نے جنگ کا قانون بیان فرمایا, دین والوں کو ثابت قدم رکھنے والی بات اور ان کو مدد دینے والی بات کا ذکر ہوا. جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اس قرآن کریم کے انقلاب کے راستے کو روکنا چاہتے ہیں, اللہ تعالی نے ان کا انجام بھی بیان فرمایا اور ان کو تنبیہ بھی کی. اور پھر ایمان والوں کے لیے جو اللہ نے انعامات اور اکرام اپنے آ رکھے ہیں ان کا ذکر ہوا. یہ جو دین حق اسلام اور قرآنی انقلاب کے راستے میں جو لوگ رکاوٹیں ڈالتے ہیں ان میں کافر ہیں, مشرک اور اہل کتاب میں یہود اور نصارہ ہیں, اور ایک گروہ اور بھی ہے وہ منافقین کا گروہ ہے. اللہ نے ان کا حال بھی بیان فرمایا اور ان کی بھی مذمت بیان فرمائی. یہ بھی اسلام کے دین حق دین توحید اور قرآن کریم کے پروگرام کی مخالفت کرنے والے لوگوں میں ہیں, اور ان سے بھی اللہ تعالی نے آگاہ کیا ہے, اور ان کا بھی جو ان کی بری حالت ہے اس کو اللہ تعالی نے ظاہر کیا ہے, اور یہ کہ یہ بھی ناکام ہوں گے, ان کو بھی خدا تعالی کامیاب نہیں بنائے گا, کیونکہ یہ ایک سچے دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. جس دین کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے اور انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق درست ہونا اور خدا کی وحدانیت کو ماننا اور ایمان کی بات کو اختیار کرنا اور تمام بنی نوع انسان کی بھلائی اور ان کی بہتری کے پروگرام کو پیش کرنا, ظلم و بے انصافی کو مٹانا, عدل اور انصاف کو قائم کرنا, اور انسانی سوسائٹی میں جتنے مظالم ہو رہے ہیں ان سب کو ہٹانے کی کوشش کرنا, یہ اس کا پروگرام ہے. اس راستے میں جو لوگ رکاوٹ بنتے ہیں, کچھ کھلے ہیں کچھ چھپے ہوئے, یہ منافق لوگ بھی اس پروگرام کے مخالف ہیں, تو اللہ تعالی نے ان کی مذمت بھی بیان فرمائی ہے. اور پھر مجموعی طور پر یہ جو اس پروگرام کے مخالف لوگ ہیں اللہ نے ان کی مذمت اور ان کی ناکامی کا ذکر فرمایا ہے, اور دین حق پر اور اللہ کی وحدانیت پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی ہے. ارشاد ہوتا ہے وَمِنْهُمْ, اور بعض لوگ ان میں سے ان مخالفین میں سے یہ جو قرآن کا راستہ روکتے ہیں اور یہ جنہوں نے آپ کو مجبور کیا مکے سے نکلنے پر ہجرت پر اور جنہوں نے ہر موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے رفقاء کو اذیت پہنچائی, تو اسی سلسلے میں جیسا کہ یہ ہے میں کفار مشرکین یہود اور نصارہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے, وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ آپ کے سامنے کان رکھتے ہیں, مجلس میں آتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات سن رہے ہیں, لیکن جب یہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں تو وہاں علم والے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال آنفا, اس شخص نے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کیا کہا, اس شخص نے یعنی پیغمبر علیہ السلام نے ابھی کیا بیان کیا. یہ اس طرح کی بات کرنے سے یا تو مقصد یہ ہے کہ وہ دین حق کو کچھ نہیں سمجھتے اور اس کی پرواہ نہیں کرتے اور استہزاء اور تمسخر کے طور پر یہ کہتے ہیں کیا کہا ہے, یا یہ مقصد ہے کہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے اس بات کو اور پوچھ رہے ہیں کہ کیا بات کہی ہے, کان تو رکھے ہوئے تھے لیکن توجہ نہیں تھی اور اللہ کے نبی کی بات کو سمجھا ہی نہیں ہے, تو یہ بھی ان کی غفلت اور کوتاہی اور ان کی بددیانتی کی علامت ہے کہ مجلس کے اندر کان رکھتے ہوئے بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی, توجہ نہیں کی, اٹھ کر کے باہر پھر علم والوں سے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا ابھی. اور یا یہ ہے کہ آپ کی باتوں کو قابل توجہ ہی نہیں سمجھا, اس واسطے اب یہ دوسروں سے پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا, یہ ہماری توجہ کے لائق ہی نہیں ایسی باتیں کہ ہم ان کو سنیں. بہرحال یہ اس قسم کے لوگ منافقین کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں, یہ منافق لوگ ہیں, بات سنتے بھی ہیں لیکن یا تو سمجھتے ہی نہیں ہیں یا توجہ ہی نہیں کرتے یا پھر اس کے ساتھ تمسخر استہزاء کرتے ہیں اور اس کو قابل اعتنا ہی نہیں سمجھتے, دوسرے لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اس بات کو قابل توجہ ہی نہیں سمجھتے, یہ منافق لوگ ہیں, یہ ریشہ دوانی کرنے والے لوگ ہیں, یہ اندرونی دشمنوں میں شمار ہوتے ہیں. ان سے بھی اللہ نے آگاہ فرمایا ہے قرآن میں, بہت سی صورتوں میں منافقین کا حال بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اور ان کی رسوائی اور ناکامی کا حال اور ان کے برے انجام کا حال ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر. مجلس میں جو بیٹھتا ہے اللہ کے نبی کی مجلس میں اور پھر اسی طرح ہر نصیحت کی مجلس میں, تو اس کا اولین فرض ہوتا ہے کہ توجہ سے بات کو سنیں. امام سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ جو کہ امام بخاری کے استاد ہیں اور امام استاد الاستاد ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شاگرد ہیں, بڑے پائے کے محدث ہیں سفیان ثوری بھی اور سفیان ابن عیینہ بھی, وہ ان کا قول مشہور ہے کہ ہر آدمی کے ذمے یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ سب سے پہلے بات کو سننے کی کوشش کریں, اللہ کا فرمان ہے یا نبی کی ہدایت ہے یا واعظ و نصیحت کی بات ہے یا بہتری کی بات ہے تو سب سے پہلے اس کو سننا چاہیے, یہ سننا اولین فرض ہے. جو لوگ سنتے ہی نہیں ہیں توجہ ہی نہیں کرتے وہ غلط کرتے ہیں, ان کی روش مہلک ہے, سب سے پہلے سننا ضروری ہوتا ہے. اللہ کی کتاب ہو یا ہدایت کی بات ہو جو بھی, سب سے پہلے اس کو پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے اور دوسری بات ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ سمجھنا دوسرے درجے میں آتا اور تیسرے درجے میں ہے اس کو یاد کرنا. اس کو آدمی یاد کرنے کی کوشش کرے, جو بھی اللہ کا اور نبی کا فرمان ہو یا ہدایت کی بات ہو, نصیحت کی بات. تیسرا درجہ اس کو یاد کرنا, تو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے اپنے ذہن میں, اپنے دل و دماغ میں, اپنے حافظے میں محفوظ کرے. اور چوتھا اس کا نمبر ہے کہ اس کے مطابق عمل کرے آدمی. عمل کرنا یہ چوتھے درجے نمبر میں آتا ہے. اور پانچواں نمبر یہ ہے کہ اس کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش. ہر آدمی کے ذمے یہ پانچ باتیں لازم ہوتی ہیں. توجہ سے سننا, پھر سمجھنا, پھر اس کو یاد کرنا, پھر اس پر عمل کرنا, پھر دوسروں تک پہنچانا. مجلس میں بیٹھ کر کے بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, توجہ ہی نہیں کی. یہ منافقین کا حال اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, چھپے اللہ نے لگا دی. ان کی حرکات ہی نالائق ہیں, ان مہر پر دلوں پر اللہ نے مہر کر دی, نیکی کی توفیق ہی نہیں ملی. یہ لوگ خواہشات کی پیروی کرتے رہتے ہیں. وتب ہوا, اگر ان کے دل میں کوئی حقانیت اور صداقت کا مادہ موجود ہوتا, اللہ کے نبی کی بات کو پوری توجہ سے سنتے, سمجھنے کی کوشش کرتے, ایسی روش کبھی نہ اختیار کرتے. فرمایا ان کی